أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki şu düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kuracağım cümleleri çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti daha ve yasin. Yerleri ve gökleri tek bir ol emriyle yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine sonsuz defa salat ve selam olsun. Rabbimiz Teala şu güzel meclisimize, şu ilim halkamıza o peygamberlerin ruhaniyetlerini teker teker getirsin. Bizim için bol bol istiğfar etsinler, hayır dua etsinler. Amin, amin. Bu akşam size Kıyamet Suresi'nden iki tane ayet-i kerime okuyacağım. Ayetlerin menşei bizi mesul tutulduğumuz, sorumlu tutulduğumuz şeyler konusunda Allah'ımızın uyarmasından bahsediyor. Kendisinin başıboş yaratıldığını, boş bir şekilde dünyada sallapati, elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını, hiç kimseye hiçbir hesap vermek zorunda olmadığını düşünenlere çok ciddi ibret sunuyor bu iki ayet-i kerime. İnsana nereden geldiğini hatırlatıyor. Kibirlenmemesi, gururlanmaması ve hatta en son noktada ilahlığını ilan etmemesi için. Biliyorsunuz bir ilah var, gerçek ilah, Allah Celle Celaluhu. Bir de uyduruk ilahlar var. İnsanların uydurduğu ya da bazılarının ben ilahım dediği sapık sapık ilahlar var. Buraya gitmemen için, bu noktaya ulaşmaman için Allah-u Teala'nın bu iki tane ayet-i kerimesini çok iyi idrak etmen lazım. Bu akşam inşallah buradan boş çıkmayacaksın. Ne zaman cinler gelip sana tazyik yapsa, ne zaman şeytan gelip sana tazyik yapsa ve senin ilah olduğunu ya da bir Mehdi olduğunu ya da bir peygamber olduğunu sana zorla öğretmeye kalksa, hemen onun gözüne bu iki ayet-i kerimeyi sokacaksın. Ve diyeceksin ki ben ilah değilim. Ben kulum. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ. Dikkat edin. Önce Resul gelmiyor. Önce ne geliyor? عَبْدُهُ. Önce kuldur o kul. Sonra Resuldür. Ama kulların en üstüne. Allah ile bizim aramızda bir irtibat köprüsü. Vahyi kalbine ve aklına nakşetmiş en güzel yaşayan, en özel İnsan numunesi. Ama kul. Bak ilah değil. Hristiyanlar bunu idrak edemediği için birkaç tane mucize gördüler İsa Aleyhisselam'dan. Aa, körün gözlerine bir dokundu, kör iyileşti. Görmeye başladı. Bu olsa olsa ya ilahtır ya da Tanrı'nın oğludur. Başka bir şey olamaz bu. Bu mucizedir. Allah'tan gelir ve sevdiği kullarına verir. Tıpkı peygamberimizden sonra kerameti verdiği gibidir. Ama Allah'ın kudretinin bir insanda tecelli ettiğini gördükleri anda onu insana hamlediyorlar ve ilahlaştırıyorlar. Meryem de ilahtır dediler, İsa da ilahtır dediler. Bir ayet-i kerime bize bunun böyle olmadığını anlatıyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Eyahsebul insânu en turaka sudâ. Elem yekun nutfeten min menîyumnâ. Sadakallahul azim. Şüphesiz Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. Eyahsebu, hesap ediyor mu? Öyle mi düşünüyor? öyle mi tasavvur ediyor? Öyle mi fantezisi var? Hayali öyle mi? Eyahsebu. Hesap kelimesini Türkçe'de çok kullanıyoruz kardeşler. Kökeni Arapçadır. Eyahsebu öyle mi hesap ediyor? El insanu, insan öyle mi zannediyor? Öyle mi hesap ediyor? Biliyorsunuz insanlar iki türlüdür. Bir, kesin kanıtlara tabi olanlar. İki, zanna tabi olanlar. İnsanların çoğu zanna uyar diyor Kur'an. Zan, bana göre böyle. Tamam, öyle bir ayet-i kerime olabilir ama bence böyle. Bak, bu bir zandır. İnsanların büyük çoğunluğu böyle düşünür. Benim aklım buna göre düşündüğü için, benim aklım bunu böyle anladığı için ben böyle olduğuna kanaat getirdim der. Ve peygambere tabi olmaz ve Allah'ın kitabı Kur'an'a tabi olmaz. Bütün insanlık iki şeye tabidir. Ya filozoflara ya da peygamberlere. Filozoflar aklıyla birçok teatride bulunurlar, birçok hipotezde bulunurlar, varsayımda bulunurlar. Araştırmalarıma göre, benim zannıma göre bence derler. Delille konuşmazlar. Peygamberler neye dayanarak konuşur? Peygamberlerin her sözü vahiydir. Vahye dayalı olarak konuştukları için, yani söyleyecekleri meseleleri kainata dair, insana dair, ahiret ve ölüme dair, ebedi hayata dair söyleyecekleri meseleleri vahiy ile aldıkları için delille konuşurlar. Dolayısıyla bütün insanlar da bu iki grubu takip eder. Filozofları takip edenler cehenneme gider. Peygamberleri takip edenler sağcılardır, cennete giderler. Bütün insanlar iki gruba ayrılır. Şimdi insanların çoğundan bahsediyor Allah Teala. Bu insanlar öyle mi zannediyor? Öyle mi hesap ediyor? اَيَحْسَبُ insanu, اَيْ يُطْرَكَ سُدَى Terk ettim. Terk etmek. Terki diyar ettim. Köken nereden geliyor? Kur'an'dan geliyor. Arapça. Türkçe'de kullandığın 100 kelimenin 70'i Arapçadan gelir. Sakın ola kimse Arap'a küfretmesin. Arap diline küfretmesin. Kendine küfretmiş olur. Bizim kökenimiz odur. Bütün lisanımız kökeni Arapça ve Osmanlıca dayanır. Ey yutrake, terk edileceğini, suda başıboş bırakılacağını mı zanneder? İnsan öyle mi zannediyor? Biz onu yaratacağız. Akıl vereceğiz. El ayak vereceğiz. Ruh vereceğiz. Nefs vereceğiz. Lezzet alma kuvveti vereceğiz ona. Ve ebedi bir hayatı vaat edeceğiz. Ve onu hiçbir şeyle sorumlu tutmayacağız. İnsan hakikaten böyle mi zannediyor? İşte insanların çoğunluğu kardeşler bugün dünyada hakikaten de böyle zannediyor. Yiyeceğim, içeceğim, bu lokantada istediğim şeyi sipariş edeceğim. Ama gitme, ödemeye geldiği zaman kimseye bir şey ödemeyeceğim. Ben para ödemem, yemeğe diyeceğim. O lokantacılar ne yapar seni? Duman ederler. Allah'ın bana verdiği 60 seneyi, 80 seneyi full keyifle, zevkle yaşayacağım. Ama bu zaman diliminin hiçbir hesabını vermeyeceğim. Allah sormaz mı? Verdiği bütün nimetleri sormaz mı? Dişlerini fırçalarken diş macununu son gramajına kadar kullanıyorsun. Burada sende büyük bir azim görüyorum. Sıkıştırıyorsun böyle diş macununu sonuna kadar. Dur iki gün daha idare eder. Dur yenisini almayayım diyorsun diş macununda. Son gramına kadar kullanma konusunda ciddi bir azmin var. Ama aynı azmi Allah'ın verdiği zaman konusunda kullanmakta seni çok zayıf görüyorum Müslüman kardeşim. 24 saat, bir günü 24 saate bağladı Allah Teala. Bu saatleri, bu günleri, bu yıl dönümünü Allah nasıl yaptı? Ben güneş ve ayla zamanı 12 aya böldüm. Bu zamanı Allah Teala yaptı. İnsanlar uydurmadılar bunu. Bu İslam'dan gelir. Ve bu zaman dilimini kullanma konusunda Allah'ımız bizden günde bir saat istedi. 23 saat kendi ihtiyaçlarını gider, ailenin ihtiyaçlarını gider. Dinlen, eğlen, ye iç, yat uyu. Ama ben senden bir saat istiyorum. Bu bir saatte içtimaya geleceksin. Bana her gün 5 defa tekmil vereceksin. Bir asker gibi. Biz kimin askeriyiz kardeşler? Allah Teala'nın askeriyiz. Biz insanların kölesi değiliz. Biz sadece Allah'ın kölesiyiz. İbrahim bin Ethem, Allah ondan 1000 kere razı olsun, tasavvuf ehlinin büyüklerinden, velilerin önde gelenlerinden bir tanesi. Özelliği nedir? Büyük bir saltanatı terk etti. Sadece Allah'a daha yakın olmak için, mukarreplerden olabilmek için dervişlik yoluna girdi. Velilerle beraber oldu. Büyük bir serveti ve büyük bir saltanatı terk etti. Bir gün bir yere doğru giderken askerler yolunu kestiler. Askerlerden bir tanesi giyiminden, yamalı elbiselerinden derviş olduğunu anladı. Dedi ki, ey derviş, mamur yerler neresi? Bana mamur yerleri göster. Mübarek kabristanı işaret etti. İşte mamur yerler burasıdır dedi. Asker kızdı, sen benimle alay mı ediyorsun ya? Ben senden mamuriyeler istedim, sen bana ölümü hatırlatıyorsun. Ey, alay mı ediyorsun benimle? Dedi, mamuriyeler burasıdır. Sen köle misin? Dedi asker kızdıktan sonra. Evet dedi, ben köleyim. Bunu da deyince anladı ki asker, bu herhalde benimle alay ediyor. Çıkarttı kırbacını, İbrahim bin Ethem'in kafasına vurdu. Kafasına vurur vurmaz İbrahim bin Ethem dedi ki, Allah seni cennetine koysun, günahlarını affetsin kardeşim. Bizim kafamıza vursa ne yaparız? Şeriatta kısas vardır. Karşı taraf sana bir tokat atarsa senin ona bir tokat atma hakkın var. Yok ben tekvandocuyum, döner tekme atma hakkım var gibi bir şey söyleyemezsin. Karşı taraftaki adam sana sopayla bir kere vurdu mu, sen ona bir kere sopayla vurma hakkın var. Bu şeriattır. Peki tarikat nedir? Tarikat, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yaşadığı gibi hakkından feragat etmek. Bu fazilettir. Şeriatta tokadı yedim mi tokat atma hakkım var. Tarikatta ben hakkımı Allah'a bırakıyorum. Allah'a havale ediyorum. Benim hakkımı Allah alsın. Yahut da daha büyük mertebe ne yapar? Daha büyük mertebe der ki, ben affettim kardeşim. Sana Allah o atılan tokadın 10 misli sevabını verir. Ahirette. Mesela şeriatta kul hakkını istemek caizdir. Bir adamın cenazesine gittim. Cenazede İmam Efendi dedi ki, nasıl bildiniz? Birçoğu dedi ki, iyi bilirdik. Bazıları sustu. Peşinden bir sual daha geliyor. Haklarınızı helal ediniz diyor. Senin burada helal etmeme hakkın var mı yok mu? Bu şeriattır. Helal etmeme hakkın var. Dünya hayatında sana zulmetmiştir. Hakkına girmiştir. Sen susarsın. Helal etmiyorum dersin. Orada fitne çıkmasın, kavga çıkmasın diye sessiz bir şekilde helal ediyorum demezsin. Bu kelimeyi söylemediğin anda hakkın var hala demektir. Ölünceye kadar böyle devam eder. Ama bazı kullar var. Bu İslam'ı daha derin yaşayan Muhammed Aleyhisselam ve sahabiler gibi. Tarikat ehli sufiler. Bunlar ne yapar? Helal ettim Allah'ım. Bu adam sana zulmetmişti. Sana küfretmişti. Senin sarığına küfretmişti. Senin gittiğin yola, Allah yoluna küfretmişti. Hakaret etmişti bu adam. Seni hırpalamıştı. Senin cübbeni yırtmıştı bu adam. Senin bu adamda alacağın var mı? Zulüm olarak alacağın var senin bu adamdan. Ama sen fedakarlık yaptın. Faziletini gösterdin. Ve affettin. Ebu Bekir Sıddık gibi geldiler Ebu Bekir Sıddık'ın yanına. Sövdü adamın bir tanesi. Ebu Bekir Sıddık hiç konuşmadı. Efendimiz Aleyhisselam dostuna bakıyor. Cevap verecek mi? Kalitesini görmeye çalışıyor. En sonunda dayanamadı ve öfkeli bir cevap verdi. Küfür falan etmedi. Karşı tarafa öfkeli bir cevap verdi ki defolup gitsin. Muhammed Aleyhisselam bunu duyduğu anda orayı terk etti gitti. Ben senden ağzını tutmanı beklerdim. Ey Ebu Bekir dedi. Allah onlardan razı olsun. Bakın karşılık olarak karşılık verebilir. Haklıysan meselen de karşılıklı olarak münazara girebilirsin. Ama bir de fazilet vardır. Susmak. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ya hayır söyle ya sus. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Budur. İbrahim bin Ethem Hazretleri kamçıyı başına yediği anda dedi ki, ben senin için Allah'tan cenneti diliyorum. Allah senin günahlarını affetsin. Deyince yanındaki askerlerden bir tanesi dedi ki, ya bu dedi İbrahim bin Ethem'dir. Sen buna nasıl vurursun? Hiç utanmaz mısın? Vallahi tanımadım dedi. Direkt gitti. Bu Allah dostunun ellerini öptü ve helallik istedi. Lütfen bana hakkını helal et. Ama dedi ben bir şey anlamadım. Ben sana dedim ki mamur yerler neresi? Sen dedin kabristan. Kabristandan mamur yer olur mu? Bana bunun hikmetini açıkla. Kabristan ebedi istirahatgahımızdır. Müminin de cennet bahçesidir. Orada kıyamete kadar mümin bir dakika sıkılmayacak. Dünyada en keyifli olduğun anda bile, en zengin adamın bile ağzından şu sözü duyarsınız. Ya sıkıldım artık, gidelim buradan. Bakın sıkılmak dünyada var. Durumun ne kadar rahat olursa olsun, eğlenceden eğlenceye koş, eğlenmekten sıkılırsın. Çünkü tatmin olma yeri burası değil. Kabristanda sıkılmak var mı? Ya hocam bu kabirdekiler kıyamete kadar sıkılmaz mı hiç ya? Sıkılmayacaksın. Çünkü Allah sana sabah ve akşam gideceğin yeri gösterecek. Seni iştahlandıracak. Ve kabrin Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle cennet bahçelerinden bir bahçe olacağı için kıyamete kadar sıkılmayacaksın. Burası mamur değil de neresi mamur? Koca zeytinburnunun suyunu kesmişler ya. 12 saattir zeytinburnunda su yok ya. Gıdım gıdım bir bardak suyla abdest alıyorum. Oğlum diyorum bana su dök ama sadece farzını alacağım. Gıdım gıdım ya baba sen de çok cimrisin diyor. Ya ne alakası var su yok evde görüyorsun. İçme suyuyla abdest alıyorum ne cimriliği. Koca zeytinburnu savaş mı var kıtlık mı var Allah'tan korkun ya. 12 saat keser mi bu su? Bu dünya hep sıkıntı bak paran olsa bile faturaları da ödüyorsun ama su yok. Devlet suyu kestiği zaman bir şey yapamıyorsun görüyorsun. Bu dünya sıkıntı meşakkat yuvası bu. Meşakkat yuvası. Halifemiz Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Teala cennette ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. İki tane çocuk gördü. Çocuklar birbiriyle kavga yapıyor. Bir tanesi ceviz bulmuş. Biri diyor ki bu ceviz benim. Önce ben gördüm. Öbürü diyor ki hayır önce ben buldum. Kavga yapıyorlar ceviz hakkında. Ebu Bekir Sıddık olayı görünce hemen aralarına giriyor. Diyor ki verin o cevizi bana. Cevizi alıyor. Planı ne? Şeriat usulü olarak cevizi kıracak, ikiye bölecek ve kavga bitecek. Bakın böyle olduğu zaman bütün kavgalar bitiyor. Birisi diğerinden fazla istediği zaman kavga bundan çıkıyor. Dünya savaşları hep bundan çıktı. Dur benim şuradan bir parça daha toprağım olsun. Dur ben şuradan biraz daha Polonya'ya gireyim. Şuradan Tiran'a gireyim. Şuradan Arnavutluğa gireyim falan. Dünya savaşı çıktı, patladı. 10 milyonlarca insan öldü. 40 milyon, 50 milyon arası insan öldü. Birinci ve ikinci dünya savaşında. Kim biraz fazla istediği zaman dünya savaşı kopuyor. Olay bu. Ebu Bekir Sıddık cevizi bir kırıyor. Bir bakıyor ceviz çürük çıkıyor. Bazen bilirsiniz alırsınız bir kilo, iki kilo ceviz. Ama cevizlerden bazıları içi boş çıkar. Çürüktür. Bir çıkıyor cevizin içi çürük. İkisine cevizin içini gösteriyor. Bakın diyor sizin peşinde koşturduğunuz ve kavga ettiğiniz, dostluğunu bıraktığınız dünya işte bu cevizin içi kadardır. Çürüktür, çürük. Gerçek değildir. Aldığınız bütün lezzetler, hazlar geçici ve hepsinin sonunda sıkılmak var. Sıkıldım. Yemek yemekten sıkılır mı insan? Sıkılıyorsun. Midende olduğu zaman tiksinti geliyor. En güzel yemekleri ikinci yemek olarak misafir gelirken önüne getiriyor. Ama sen önce peynir ekmekle, az önce peynir ekmekle midene doyurduğun için baklava ve böreği yemiyorsun. Bak sıkıntı. 4-5 saat beklemem lazım diyorsun. Dünya böyle ama cennette böyle değil. Cennette açlık yok ki doymak olsun. Doymak olması için açlık olması lazım. Cennette açlık yok. Yemek, içmek sadece zevk içindir. Hazzını arttırmak için. Sıkılmak yok. O dünya için koşturmak ve kavga etmek varken nefsinle ve şeytanla sen kalkıyorsun bütün maişetini, bütün kuvvetini, gücünü bu dünyaya veriyorsun. Ve milletin kalbini kırıyorsun, düşmanlığını kazanıyorsun. Değer mi? Değmez. İşte bu meyanda İbrahim bin Ethem Hazretleri ona dedi ki mamur yerler kabirlerdir. Başka mamur yer mi var? Peki ben sana dedim ki sen köle misin? Sen dedin ki evet ben köleyim. Evet. Burada yalan yok. Ben Allah'ın kölesiyim. Aranızdan köle olmayan var mı kardeşler? Köle olmayanları sayayım. Nemrut, Firavun, Darwin, Hitler, Mussolini. Bunlar biz köle değiliz. Biz dünyanın efendisiyiz. Yahudiler. Bunlar asla köleliği, Allah'a köle olmayı kabul etmezler. Dünyanın tanrısı olduklarını iddia ederler. İşte bizim farkımız budur. Biz Allah'ın kölesiyiz. İnsanların dostuyuz. Asla insanın kölesi değiliz. Allah'ın kölesiyiz. İbrahim bin Ethem bunu söylüyor. Peki diyor ben senin kafana kamçıyla vurdum. Sen benim cennete gitmem için Allah'ın günahları mahvetmesi için dua ettin. Bunun hikmeti nedir? Bu normal bir insanın söyleyebileceği bir şey değil. Şimdi İbrahim bin Ethem diyor ki sen bana verdiğin eziyet sebebiyle ben bu eziyetin karşılığını bir mükafat olarak ahirette alacağım kesindir. Ben istemedim ki bana verdiğin eziyet sebebiyle sen bir şer alasın ahirette. Bir vebal alasın istemediğim için günahlarının affı adına tövbe senin adına istiğfar ettim ve hakkımı sana helal ettim. Ve senin için cenneti diledim. Benim yüzümden ahirette azap görmeni istemediğim için bunu yaptım. İşte buna veliyullah denir. Allah'ın dostu. Allah'ın dostu olmak için çalışman gerekiyor. Öyle tepeden inme dostluk yok. Mücadele edeceksin. Nefs diyecek ki namaza gitme. Sen diyeceksin ki ben gideceğim. Allah yine bana sormadı. Sabah uyanır uyanmaz gözlerimi bir açtım ve görüyorum. Yine görüyorum. Bunun garantisi yok. Sabah uyandığında gözlerini açtığında gözleri görmeyen insanlar çok. Ama sen her sabah gözünü bir açıyorsun tak. Aa yine görüyorsun. Ve bunun için daha hayatının şu dönemine kadar bir kere bile şükretmedin Allah'a. Utanmıyor musun? Hayatında iki rekat dahi olsa şükür namazı kılmadın. Şükür namazı ya. Şu Allah'ın sana verdik. Ama hocam bana çok şey vermedi. Verdiklerini konuşalım biraz. Verdiklerinin değerini konuşalım biraz. Göz. Bir tek örnek. Göz. Tek göz. Geldi zenginin birisi dedi ki bir tane gözüne 2 trilyon veririm. 2 trilyon büyük para. Büyük bir sermaye iş kurarsın. Belki büyük bir fabrikatör bile olabilirsin. Parayı iyi çalıştırırsan. Ama tek gözünü istiyor. Bak 2 gözünü de değil. Var mı aranızda verecek olan birisi? Eğer biraz kafan çalışıyorsa reddedersin. Ben aptal mıyım ya? Tamam da hemen peşinden bir sual daha sormam iktiza ediyor. Bu gözü sana kim verdi ve kaç liraya verdi? Kaç TL'ye aldın bu gözü? Allah verdi. Bunda herkesin fikir. Allah'ın verdiği göze karşılık Senin bir şeyler yapman lazım gelmiyor mu? Senin bir mücadele etmen gerekmiyor mu? Yani içindeki o tiran, o bedenin hakimiyetini ele geçirmek isteyen nefis var ya, onunla bir mücadeleye girmen gerekmiyor mu senin? Her insan bedeni bir ülke gibidir. Bu insan bedeninde ruh Müslüman bir sultandır. İradeyi Allah'ın hükümlerine vermek isteyen Müslüman bir sultandır. Nefs, iradeyi şeytanın eline vermek isteyen, hakimiyeti onun eline vermek isteyen bir zalim, bir tiran, bir darbeci, bir Hitler, bir Mussolini'dir. Bu ikisi arasındaki dengeyi kuracak olan, hangisinin başa geçmesi konusunda karar verecek olan bir kuvvet vardır. Nedir o? Halk. Seçimleri kim yapıyor kardeşler? Oyu kim veriyor? Halk. Başımıza Müslümanlar mı gelecek? Başımıza camileri kapatan, mescitleri ahıra ve pavyona döndüren, içki içmeyene ceza uygulayan, başörtülere Arabistan'a gitsin bunlar diyen İslam düşmanları mı gelecek? Bunu kim seçiyor? Sen reyinle seçiyorsun. Bu senin silahındır. Sen reyinle seçiyorsun, oyunla seçiyorsun. İşte beden ülkesi de bunun gibidir. Beden ülkesindeki halk da akıldır. Akıl. Bu akıl seçimler yapar. Hayatı boyunca seçimler yapar. Seçimlerinde ya ruhunu kuvvetlendirir, ibadetle, zikirle, ilimle, sohbet meclisleriyle ruhunu kuvvetlendirir. Benim bedenim ülkesinde ruh sultan olsun istiyorum der. Ya da nefsini kuvvetlendirir. Benim bedenim pis yerlerden yemek yemeye, çöplüklerden artık toplamaya alışsın der. Seçimi akıl yapar. Yani halk yapar kardeşler. Doğru seçimler yapmak için bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu aklı ya boş şeylerle, filmle, içkiyle, kumarla, oyunla, müzikle, şehvetle, erotizmle dolduracaksın ya da ilimle dolduracaksın. Yanılmayan kitaptan ayetleri bunun içine, yanılmayan kitabın tabi olmamızı emrettiği peygamberi bunun içine dolduracaksın. Bu aklını kuvvetlendirirsen yanılma ihtimalin çok düşer. Ne kadar ilim, sapıtma ihtimalinin o kadar düşmesi demektir. Bakın, bu kesin değil. Yani ben çok büyük alim olursam sapıtmam. Bugün ülkemizde öyle alimler var ki Kur'an-ı Kerim'de hata var diyor. İlahiyat profesörü bu adam. İlahiyat profesörü. Bu Kur'an'ı ben okudum. Kur'an-ı Kerim'de hatalar var diyor. Aynı adam ne diyor biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların tamamı uydurmadır. Muhammed'in sahabilerini motive etmek için uydurduğu alıntılardan ibarettir. Bunların büyük çoğunluğu yalandır. Bakın bu adam Müslüman. Ben Müslümanım diyor. Ve bu adam bizim çocuklarımız. Yarın öbür gün bunlar yetişecekler, cami cami gidecekler, imam olacaklar. Bu çocuklara tefsir dersi veren bir profesör. İsmini zikretmek istemiyorum, tiksinti duyuyorum çünkü. Allah'ın kitabına yalancı diyen, hata etti, Allah hata etti ve peygamber ayetlerin bir kısmını kendisi uydurdu diyen bir sözüm ona profesör. Müslümanlardan çok büyük tepki aldığı için açıklama yapmış Twitter'ında. Ben bu ülkeyi terk edeceğim. Defol git. Bir dakika durma. Get out. Subhanallah ya. Aman sen gitme. Aman. Aman bir tane profesör eksik olmasın. Aman. Subhanallah. Allah'ın kitabına hakaret et, küfret. Ondan sonra çok bana tepki gösterdiler. Ne yapacaktık ya? Sen dua et. Osmanlı zamanında değilsin. Osmanlı zamanında olsaydı ne olurdu biliyor musun? Hemen ilmi bir heyet, 20 kişilik ilmi bir heyet. 4 hak mezhebin alimlerini hemen oraya toplarlar. Teker teker sualler sormaya başlarlar. Şu ayet, kitabında bu ayeti inkar etmişsin. Açıklama yap. Neye dayanarak inkar ettin? Kitabında Kur'an kıssalarının uydurma olduğunu söyledin. Açıklama yap. Söyle. Delil. Sorguya çekerler. 30-40 tane sualden sonra zındık olduğunu, mürted olduğunu anladıkları anda hemen hapse atarlar. Dine tekrar geri dönmesi için fırsat verirler. Dine dönmezse de idam ederler. Tıpkı vatana ihanet gibidir. İslam'a ihanet, vatana ihanetten üstündür. Dikkat edin. Vatana ihanetin Kur'an'daki cezası kollarının ve bacaklarının çaprazlama kesilmesidir. Bir adamın kolu ve bacağı çaprazlama kesilir. Bu FETÖ'cüler, bu DAEŞ'çiler, bu PKK'cılar, bunların Kur'an'a göre cezası ne? Kollar ve bacaklar çaprazlama kesilir ve öldürülür. Bir çukura atılır, yıkanmaz, cenaze namazı kılınmaz. İhanetin cezası bu. Vatana ihanetin cezası buysa, İslam'a ihanetin cezası nedir? Kelime-i Tevhid'in son kısmını söylemenize gerek yoktur. Muhammed'e uymasa bile, bizim peygamberimizi kabul etmese bile, La ilahe illallah dedi mi o bizim kardeşimizdir. Diyen adamın cezası nedir? Bu İslam'a ihanettir, açık ihanet. Evlilik yaşına gelmiş kızları salon salon gezdirip de biz olimpiyat yapıyoruz, Türkçeyi yüceltiyoruz deyip de kucak kucağa dans ettiren adamların ve Muhammed Aleyhisselam'ın bu meclislere geldiğini iddia eden adamların dine ihanetinin, İslam'a ihanetinin karşılığı nedir? Güya Peygamberimiz o meclise gelmiş. Kızlar, erkekler dans ediyor, şarkı söylüyorlar. Herkes de alkışlıyor. Ne kadar güzel İslam'a hizmet ediyor. Şu Müslümanların boşaltılmış beyinlerine bak. Allah'ım sen bu insanlara hidayet ver ya Rabbi. 100 yıl boyunca bizim zihinlerimizi, beyinlerimizi İslam'a küfrederek boşalttılar. Beyin boş olduğu zaman düşünemezsin. İlmin olmadığı için kıyas yapamazsın. Kıyas yapamadığı için haram bir şeye de güzel dersin. Haram. Bu kızla bu erkeğin çıkıp şarkı söylemesi, dans etmesi haram. Sen buna nasıl güzel dersin? Bir de üstüne Muhammed Aleyhisselam'a yalan isnat edersin. Peygamber geldi meclisimize. Çok bereketli meclisimiz var bizim dersin. Cahil Müslümanları da kandırırsın, aldatırsın. Ey yutrake sude, sen bu dünyada başıboş bırakılacağını mı sandın ya? Ben sana el verdim, ayak verdim, göz verdim, kulak verdim, ruh verdim, ruh. Hiçbir bilim adamının yapmaya kudret getiremeyeceği ruh verdim. O senin havada atıp tutan bilim adamları, uzayı fethedeceğiz diyen adamlar daha bir sivrisinek bile yapamadılar. Allah meydan okuyor. Yapın bakalım bir tane sivrisinek. Hadi bakalım. Yapın görelim. Ancak robot yapar, ona da ruh koyamaz. Elektrik verir. Bir pil koyan ona elektrik. Elektriği de bitmek zorundadır. Ve sivrisinek kadar kompleks olamaz. Kompleks olamaz. Bu Allah'ın kudretidir. Bu sivrisineği bile en hassas noktada yaratmış ve tabiatı bir dengede koyan, kuran, bir dengeye koyan Allah Teala insanı yaratmış. Sana akıl vermiş ve sana kitap ve peygamberler göndermiş ve sana ne yapacağını, ne edeceğini, neler yaptığını hiç sormayacak. Böyle ilah olabilir mi? Ateistlerin dünyası mı bu ya? Ateistlerin dünyasında her şey helaldir. Yalan, iftira, içki, zina, tecavüz bunların hiçbir şeyinin cezası yoktur. Bakın bir sual geldi. Muhakkak bunu cevaplamam lazım. Ateist suali. Tanrı olsaydım çocuk istismarını engellerdim diyen ateiste ne cevap verilebilir? Müslüman kardeşim sordu. Herhalde yanında bir ateist çalışan falan vardı. Ona bu suali tevdi etti. Hocam, dünyanın herhangi bir yerinde küçük bir çocuğa yapılan istismarı engelleyebilecek gücüm olsaydı bunu yapardım, engellerdim. İşte senin Tanrı ile benim aramdaki fark bu. Bunu söyleyen bir ateiste biz ne cevap verebiliriz? Yani Allah ile yarış yapıyor şu anda. Allah engelleyemiyor. Senin Tanrın, Allah'ın engelleyemiyor. Benim böyle bir gücüm olsaydı ben çocuk istismarını engellerdim diyor. Biz de cevap verdik. Cevap, dünyanın herhangi bir yerinde sınavsız bir yer olsaydı bu deliler hastanesi olurdu. İşte senin tek tip gömlekle yaşadığın yer ile benim Allah'ımın yarattığı kainat arasındaki fark budur derdim. Deliler hastanesinde sorgu suali var mı? Deli yolun ortasına pisliyor. Kimse diyemiyor. Sen niye bunu yaptın ya? Gerizekalı mısın sen? O da diyor ki evet. Evet ben gerizekalı. O yüzden buraya geldim zaten. That's what I am here. O yüzden ben buradayım zaten. Orada kimse deliye böyle bir şey sormaz. Deli orada yemeği alır, acıktım acıktım der, bana yemek ver der. Koca tabuloto önüne alır. Bir kaşık alır ve yemeğin tamamını yolun ortasına boca eder. Bir tane adam gelip sormaz, sen niye bunu böyle yaptın demez. Çünkü o deli. Orada sorgu sual yok. Allah'ımızın dünyasında da böyledir. Aklı olmayan, doğuştan itibaren akıl vermediği insana sorgu sual yoktur. Toprak olur, tıpkı hayvanların ruhları gibi. Toprak yapacaktır onu. Şimdi ateist de sorgu sualin olmadığı bir dünya istiyor. Herkes her şeyde özgür olacak ama sorgu sual olmayacak. İşte senin dünyada oluyor bu çocuk tacizleri. Bizim Allah'ımız dünyasına gelelim. Unutmayın, ateistlerin dünyasında çocuk istismarı ve tecavüz haram değildir ve cezası da yoktur. Bizim Allah'ımızın dininde ise bu iki suçun da cezası idamdır. Dinsizler eğer samimilerse ve bu mazlum çocuklara gerçekten üzülüyorlarsa Allah'ın şeriatını getirsinler ve bu adaletsizliği kökten çözsünler. Hakikaten üzülüyor musun yoksa keyif mi alıyorsun? O çocuk istismarı olan videoları en çok izleyenler ateist ülkeler. Dünyaya pazarlayan, dünyaya bu yayınları yapanlar da ateist ülkeler. Pedofili, çocuk cinselliği. Bu videoları yayınlayanların onlar olduğunu burada haberlerde okudum. Getirdim buraya okudum. Bütün dünyaya bu ateistler yayıyor çocuk istismarını. Peşinden de diyor ki ben sizin tanrınız olsaydım kesinlikle bunları engellerdim. Bütün dünyaya bu pisliği sen yayıyorsun. Biz de bunu engellemek için idamı getirmek istiyoruz. Allah'ın şeriatında idam var bunlara. Yok yok biz barbar değiliz diyorsun. Sen koruyorsun. Tecavüzcüleri sen koruyorsun. Ve kalkmış suçu benim Allah'ıma atıyorsun. Utanmıyor musun? Shame on you ateist. Shame on you. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin kardeşler. İşte Allah'ın dini değil de bizim akidemiz, bizim yaşam tarzımız, bizim rahatlığımız, özgürlüğümüz bu dünyada olsun, kimse bize karışmasın dersen böyle büyük çelişkiler yumağı içinde bocalayıp duruyorsun. Bir farenin o tekerleğin içine girmesi ve devamlı dönmesi gibi. Fare tekerleğin içine giriyor, dönüyor. Farenin kafasında bir tek şey var. Ben bitireceğim, bu yolu bitireceğim diyor. Bu yol bitecek. Bu oynat tekerleği döndürüyor. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Arkadaş bitmiyor bu yol ya. Bitmiyor. İşte ateistler öyle bir girdapta ki, öyle bir paradoksta ki devamlı tekerleği bitirmeye çalışıyor. Ama bitmez. Ne zaman bitecek? Son nefesine kadar o tekerleğin içinde o fare gibi, beyaz, beyaz çirin fare gibi son nefesine kadar o ateist tekerleği kovalayacak, tekerleği. Darwin'in dediği doğru olmalı. Darwin'in dediği, hayır ahiret olmamalı, cehennem olmamalı. Olmaz, mantığıma uymuyor. Devamlı kendini telkin etmeye çalışıyor. Cehennem yok, hesap yok, boş bunlar, cehennem yok. Öldüğün zaman sen görürsün. Hatta ölmeden önce Azrail'le beraber göreceksin o dehşetli suretinde. O zaman anlayacaksın ki, ay yutrak esule, biz sizi başıboş mu bıraktık ya? Ne yaparsan yap, saldım çayıra Mevlam kayıra. Böyle bir dünya yok. Mars'ta bile yaşasan, Venüs'te bile yaşasan, aklın varsa, ruhun varsa, bedenin hala yerindeyse sen muhatapsın. Sınava muhatapsın, Allah'ın dediği sistemde yaşayacaksın. Kardeşim biri sual etmiş. Demiş ki hocam, aya çıktığımız zaman nasıl abdest alabiliriz? Böyle boş sualler çok vardır, bilirsiniz kardeşim. Ben de bu kardeşe yazdım. Kardeşim çıktığın zaman bana Facebook'tan mesaj gönder. Ben buradayım. Ben buradayım. Hocalar birebir halkla muhatap olmazlar ama ben ne kadar çok severimiz olsa bile Allah'ın izniyle bu Facebook hesabımı kapatmayacağım. Diğer hesaplarımın hepsine talebeler bakar. Ama Facebook'ta birebir halkla muhatap olmam lazım. Sıkıntılarını birebir dinlemem lazım. Çözümleri birebir söylemem lazım. Bu yüzden Allah Teala bana öyle bir kapı açtı elhamdülillah. Belki binlerce, on binlerce insanın kurtuluşuna, hidayetine vesile oldum. Bu sadece başlangıç. Bu kardeşime de adres gösterdim. Bak ben bu Facebook'tayım, ben buradayım. Çıktığın zaman aya bana oradan Facebook'tan mesaj gönder. Özellikle sesli mesaj gönder. Oradaki sesleri işitmek istiyorum. Ben sana fetvasını söylerim ama çıkamayacağına göre bu dedim boş muhabbet. Bana boş yapma ya. Bana boş yapma. İhtiyacın olduğu zaman sor. Allah'ın izniyle cevaplarım. Boş sual sorduğu zaman bazı kardeşlerin suallerini boş bırakıyorum. Neden? İhtiyacın yok. Faraza soruyorsun. Yani şöyle bir şey olsa, şöyle bir şey olsa. Olduğu zaman sor. Yoksa onun fetvasını vermeye gerek yok. İlim talebesi falan da değilsin. Hani herkesin sana sual sorduğu bir ilim talebesi olsan yine ben cevabını veririm. Böyle bir şey de yok. Kuyumcu esnafı. Sen ne yapacaksın? Ayda şey yapabilir. O kadar zengin de değilsin be kardeşim. Sen bak altınlar işte nasıl harama girmeyiz, zekatı nasıl vereceğiz? Sor bunları bana, ben çözerim Allah'ın izniyle. İlk ayette Kıyamet Suresi 36. ayetinde Allah-u Teala böyle buyurdu. Önce bir dikkatimizi çekti. Siz başıboş olduğunuz mu zannediyorsunuz? Biz sizi öyle çayıra saldık da hiç hesap sormayacak mıyız zannediyorsunuz? Dedi. Bismillah. Sonraki ayette Allah'ım devam etti. Elem yeku nutfeten az bir su. O az bir su. İnsan az bir sudu. Min meniyin yumna. Akıp giden bir meniden az bir su değil midir? O insan. Akıp giden bir meniden. Allah-u Teala kibirlenmememiz için, İnsanlığımızı, kulluğumuzu, köleliğimizi unutmamamız için bize nereden geldiğimizi hatırlatıyor. Az bir su değil midir o? Akıp giden, düşüp giden bir meniden gelen az bir su değil midir? Meni de dedi kardeşler, necistir, pistir. Bir adamın üzerinde biraz meni olsa, o adamın kıldığı namaz geçerli olmaz. Halifemiz Ömer radıyallahu anh, iki vakit namaz kıldı. Sonra elbisesine bir baktı, bir parça meni var. Hemen gitti, elbisesini temizledi, başka bir elbise giydi. peşinden o kıldığı iki vakit namazı belki bununla beraber kılmışımdır diye iade etti. O pislikle kılınan namaz geçerli olmuyor. Buna necaset deniyor. Hadisten taharet, bedende bir necislik varsa temizlenmek, abdest almak, cünüpsen gusül abdesti almak namazın şartlarından bir tanesidir. İki, necasetten taharet, elbisede bir temizlik varsa ya da namaz kılacağın bir yerde pislik varsa burada kıldığın namaz da geçerli olmuyor. Bu pisliği temizlemen gerekiyor. İslam'da temizlik ibadetten önce geliyor. Bu şartları iyi bilmemiz lazım kardeşler. İşte Allah'ımız diyor ki gururlanmayın. Nereden geldiğinizi ben size söylüyorum. Akıp giden pis bir su. Ve bu su nereden geliyor? Erkeğin idrar kanalından. İdrar kanalı. İdrar kanalı nedir kardeşler? Pislik. Necis. Sen bu necis kanaldan geliyorsun. Sen kime kafa tutuyorsun ya? Firavun geldi 300-400 sene yaşadı. Başı bile ağrımadı. Ben senin yüce Rabbinim dedi Musa Aleyhisselam. Ene rabbukumul e'la. Ben senin en yüce Rabbinim. O senin Allah'ın, o benden ufak kalır. Haşa ve kella. Bu insan bu. Allah'ımız insanın ilahlık taslayamayacağını bildirmek için bize hangi ayeti söyledi? Meryem ve İsa'dan bahsettiği tek bir ayettir. Meryem de İsa da yemek yerlerdi. Bakın bu bir ayettir. Ne alakası var yani? İnsan yemek yer zaten. Allah neden bunu söylemeye ihtiyacı hissediyor? Bunu neden sonra söylüyor biliyor musun? İsa'ya ve Meryem'e Allah o ikisinden razı olsun. Tanrı diyen Hristiyanlardan onlara hitap ettikten sonra diyor ki Meryem de İsa da yemek yerlerdi. Bir insan yemek yediği zaman nereye gitmek zorunda? Tuvalete gitmek zorunda. Tuvalete gidenden ilah olur mu? Olmaz. Olmaz. O kocaman sarayda yaşayan Pensilvanyalı kardinal tuvalete gitmek zorunda mı? Ben öfkelendiğim zaman bir yerde şimşekler çekiyorsa anlayın ki ben öfkelendim diyen kardinal yemek yemek zorunda mı? Zorunda. Uyumak zorunda mı? Zorunda. Zorundaysa ihtiyaçları var demektir. İhtiyacı olan birisi ilah olamaz. Bakın Allah'ımızın verdiği çok basit misaller bunlar. Bu misalleri nefsine devamlı olarak telkin edeceksin, teskin edeceksin. Bak sen arada böyle gururlanıyorsun, kibirleniyorsun falan. O bana muhtaç, bu bana muhtaç diyorsun ama sen şunu unutma. Allah hiçbirimize muhtaç değil. Bu kadar basit bak. Daha biz yoktuk, Allah cinleri yarattı. İstediği anda istediği şeyi yaratabiliyor. Önce melekleri yarattı. Ben övülmek istiyorum. Allah dedi ki ben zikredilmek istiyorum, övülmek istiyorum tek başına. Kainatın sahibiyim, hiçbir şey yok. Ben yaratmaya başlayayım dedi Allah. Hiçbir şey yokken Allah kendi kendini tenzih ediyordu. Sonra bilinmek, tanınmak istedi. Zikredilmek, övülmek istedi. Övülmeyi Allah'tan daha çok seven kimse yoktur. Övülmeyi, bakın bütün insanlar övülmeyi sever. Bir adam bir kitap çıkarttığı zaman. Bir adam birilerinin hidayetine vesile olduğu zaman ondan bahsetmek ve övülmeyi sever. Bu insani vasıflardandır. Hoşuna gider. Ama övülmeyi haddinden fazlaya çıkarttığın zaman Allah ile yan yana gelirsin. Ne kadar çok övülmeyi seversen sev, bil ki Allah senden daha çok seviyor. Ne kadar kıskanç olursan ol, bil ki Allah senden daha kıskanç. Kullarının kendisinden başka hiçbir şeye ibadet etmesinden razı olmaz. Ondan daha kıskanç kimse yoktur. Kimse. Şimdi, o Allah yemek yemiyor, uyumuyor, tuvalete gitmiyor. Tek başına var, hiçbir şey yok. Hiçbir şeye muhtaç da değil ama sadece övülmeyi istiyor, tanınmayı, bilinmeyi istiyor. İlk kimi yarattı? İlk Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. Muhammed Aleyhisselam'ın nurundan suyu yarattı. Su, Allah ilk olarak suyu yarattı. Sudan sonra arşı yarattı, suyu dondurdu ve arşı yarattı. Sonra kürsüyü yarattı, sonra levh-i mahfuzu yarattı. Sonra kalemi yarattı ve kıyamete kadar yazılması gereken her şeyi yaz dedi. Şu olacak, bu olacak. Şu adamın şu kadar torunu olacak, şu adamın soyu burada kesilecek. Kıyamete kadar olacak olan her şeyi Allah'ımız kaleme söyledi ve yaz dedi. Kardeşler telefonları kapatın Allah için. Ondan sonra neyi yarattı? Canlı. Zikredilmek istedi. Ve melekleri yarattı. Meleklerin her birine bazı görevler verdi. Kimisi Subhanallah diye zikretti, kimisi Elhamdülillah diye kıyamete kadar bu zikirler devam eder. Kimisi Allahu Ekber diye zikretti, kimisi rükuda durdu, kimisi secdede durdu. Kimisi kıyamete kadar kıraatte. Ayakta Kur'an okuyor. Devamlı Kur'an'ı hatmediyor. Sonra hayvanları yarattı. Dedi ki akılsız bir şey yaratayım. Ben şimdi aklı yarattım, akıllı bir varlık yarattım. Nefs koymadım içine. Sınav etmedim onu. Bir de dedi hayvan yarattım. Akılsız. Nefsi var. İhtiyaçlarını karşılıyor. Devamlı zevk peşinde. Hayvanları yarattı. Hayvanlar da vazifelerini yapıyor. Daimi surette insanlara hizmetteler. Devamlı Allah'ı zikrediyorlar. Sonra kimi yarattı? Cinleri yarattı. Bak daha insan yok. Allah sana muhtaç değil, bana muhtaç değil. Daha biz yokuz. Sonra cinleri yarattı. Cinlerden sonra dedi bir de insanları yaratayım. Cinler birbirlerini kestiler, öldürdüler. Sınavı kaybettiler. Bir de daha kaliteli bir ırk yaratayım. Eşrefi mahlukat, yaratılmışların en şereflisini yaratayım. Hem akıl olsun, hem nefs olsun, hem ruh olsun. Ve seçimler yapsın. Kalitesini göstersin. Çalışmalarıyla, seçimleriyle peygamberlik makamına kadar yükselebilsin. Peygamberliğin bir altında sıddık olabilir insan. Kalitesizliğiyle, çürüklüğüyle, bayağılığıyla, aşağılıklığıyla siccine kadar, en dibe, en aşağı kadar, hayvandan daha aşağı kadar, esfere safine kadar insin. Seçimleri kendisi yapsın. İşte Allah bunu murad etti ve bütün insanı da yarattı. Nice peygamberler göçüp gittiler Allah'ın dini ayakta. Nice alimler göçüp gittiler Allah'ın dini ayakta. Kıyamete kadar koruyacağını vaat ediyor. Ve Kur'an'dan bir vaat daha söyleyeyim. Allah senin dinini bütün dinlere üstün kılacaktır. Bu Allah'ın vaadidir, ayettir. Bu ayeti kerimeden dolayı bütün tefsir alimleri bu ayetin tefsirinde ne diyorlar? Kıyametten önce muhakkak İslam bütün dünyaya hakim olacak. Onu müminler görecekler. Çünkü bu Allah'ın vaadidir. Bütün vaatleri yerine geldiği gibi İslam'ın bütün dünyaya hakim olduğu günü de sen ister çalış, ister çalışma. İster sohbete gel, ister gelme. İster kitap oku, ister okuma. İster namaz kıl, ister kılma. Allah'a verebileceğin hiçbir şey yok. Allah bu dini hakim kılacak. Durum buyken sen kimsin ki kendini övünüyorsun? Ben olmasam bu Zeytinburnu'daki insanların tamamı sapıtır diyorsun. Bu hocayı bulamazsa bu Zeytinburnu, bu hocanın kıymetini bilmezse Zeytinburnu kafir gider diyorsun. Böyle diyen Vehhabi Seleficiler var. Allah bunlara hidayet versin. Amin. Bütün Zeytinburnu kafir, biz burada 20 kişi Vehhabiler Müslüman kaldık. Koca Zeytinburnu'nda 1 milyonluk Zeytinburnu 20 kişi Müslüman kalmışlar. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Rabbi. Dinini İngiltere'den öğrenirsen, İngiliz'den öğrenirsen işte böyle olursun. Muhammed Aleyhisselam sahih hadislerinde buyuruyor ki ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Siz ümmetimin büyük kalabalığına uyun. Sapıtmazsınız. Allah'ın kudret eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılmayın. Bu hadis-i şerifler bizi kalabalık. Ümmetin kalabalığı nerede? Doğru yol orası. Bugün ümmetin %80'i 4 hak mezhebe tabidir. İşte basit. Ölçü çok basit. İngiliz ordusu, İngiltere ordusu reklam filmi yapmış. İngiliz askerleri, İngiliz halkı, genç nüfus azaldığı için, soyları kuruduğu için hangi nüfusa ihtiyaçları var şimdi? Müslüman nüfusa. Ne yapmışlar reklam filminde biliyor musunuz? Müslüman asker takkiyi takıyor, miğferi çıkartıyor, takkiyi takıyor. Allahu Ekber diyor komutanlar arasında. Komutanlar da çok saygı duyar bir vaziyette Müslüman askeri izliyorlar böyle. Aa bak bizim ordumuzda tamam üç tanrıcıyız, kafiriz, müşrikiz falan ama bizim ordumuzda Müslümanlar gelip askerlik yapabilir. Müslümanlara yapacağımız soykırımda bize destek olun. Bütün dünyaya üç tanrı akidesini sevk etmek için bize destek olun. Namazınızı kılabilirsiniz. Serbest. Bunu yapabilecek olan adam bulamazlar hocam. Vallahi çok adam var. Çok gerizekalı Müslüman var. Çok ahmak Müslüman var. FETÖ olayı patladı, darbeyi savuşturduk. Başımızdaki adamlar dediler ki bunlar toplam nereden baksan 20 bin 30 bindir dediler. Şu anda rakam kaç biliyor musunuz? 400 bin. Bunlar sadece sevenleri falan dışarıdaki adamlardan bahsetmiyorum. Sadece dava açılmış olan insan. 400 bin insana dava açılmış. Bu adamlar kandırılmış, aldatılmış 3 tane inancını Türkiye'de yaymak için Amerika'nın tanrılığını kabul etmiş adamlar. Başlarındaki sahte peygambere tabi oldular ve Amerika'nın tanrılığını Türkiye'ye getirip bizi işgal edeceklerdi. 400 bin asker buldu bu adamlar ya. FBI, CIA bunlarla kanki. Kanka bunlarla. Nasıl Müslümanları katlederiz, nasıl tankın altına annesiyle çocuğunu alırız, öldürürüz. Plan bu, hesap bu. Allah tuzaklarını başlarına geçirdi. Ne kadar kuvvetleri olursa olsun Allah rezil etti. Rezil etti. Allah'ım sana şükürler olsun. O kara gecede Rabbim bizi kuvvetlendirdi, güçlendirdi. Ve onlara karşı tahakküm etti. O akşam bütün milletin gözünde bir tek şey gördüm. Vallahi en zayıf adamın bile gözünde ölüm korkusu sıfırdı. En zayıf adam. Adam meyhanede içen bir adam. Her akşam içiyor. Haftada bir cumaya gidiyor. Bu zayıf Müslüman demektir. Fasıktır. Günah işliyor. Ama ben Müslümanım diyor. Bunu kurtulamıyorum bu işten. Bu adamın bile gözünde ölüm korkusu gitmiş. Köprüde en ön safta kurşun yiyor. Ölürsem şehidim diyor. Şehit olur mu? Vallahi vatanı savunmak için gidiyorsa şehittir. Ha niyetinde varsa bir şişe, arkadaşım bana bir şişe alacağını söyledi falan varsa bu adamdan ancak fetvasını da vereyim niyazi olur. Başka bir şey olmaz yani. Arkadaşım bana vaat etti hocam bir şişe bana senden bu akşam işte. Yeter ki darbe olmasın. Mallar mülkler hepsi yok olur gider. El koyarlar diye. Bu vaadi yaparsa ve bu vaat için giderse köprüye 100 kurşun da yese niyazi olur. Başka bir şey olmaz. Öbür tarafta ayva yersin. İşte kardeşler bu iş böyledir. İngiltere ordusu 3 tane rakidesi için Müslüman askerler topluyor. Kim gidecek size söyleyeyim. 1. Mealacilerden çok asker bulur. 2. Vehhabi Seleficilerle zaten İngilizler kankidir. Vehhabilik dinini kim getirdi? İngiltere. Ajan Hemper İbn Abdülvehhab'ı kandırdı. Birkaç İngiliz kızıyla beraber bir muhtar nikahı falan İbn Abdülvehhab'ın aklını döndürdü. Ömer biliyorsa ben de bilirim. Ömer içtihat ediyorsa ben de ederim dedi. Vehhabilik dinini kurdu. Abisiyle babasını tekfir etti. Abisiyle babası da alim. İlk reddiyeyi abisiyle babası yaptı. Abdülvehhab'a. Osmanlı'ya ihanet etti. İngilizlerle saf tuttu. Ve Osmanlı Arap topraklarındaki hegemonyasını kaybetti. Geriye doğru çekilmek zorunda kaldı. Bunların vebalini tamamını ödeyecek. Bu Vehhabi Seleficileri davet ediyorum İngiltere ordusuna. Lütfen buyurun gidin. Biz zaten Serablus'ta sizin 5000 tane kankinizi, dava arkadaşınızı, harici Vehhabi'yi Serablus'ta şu ellerimizle cehenneme göndermeyi Allah bize nasip etti elhamdülillah. Buyurun karşımıza geçin. İçeride fitne kaynatmayın. İçeride Müslümanlara kafir deyip durmayın. Ardımızdan küfür etmeyin. Geçin. Er meydana orada. Geçin cihad edelim. Madem cihattan korkmuyorsunuz, ölümden korkmuyorsunuz. Çıkın karşımıza. Sizin 5000 tane harici kardeşinizi cehenneme gönderdik elhamdülillah. Bu sadece başlangıç. Şimdi sizin gelecek hamlede sizin müttefikiniz PKK-PYD. O Marksistler var ya, o ateşe tapanlar var ya, şimdi sırada onlar var. 20 bin, 25 bin kişi Allah'ın izniyle, Allah Teala bize o günü göstersin. Onların da kökünü kazıyacağız. Ne kadar müttefikiniz varsa 3 tane akidesine getirmeye çalışan, Allah bu ellere nasip etsin, bu akla, bu gözlere nasip etsin, onların kökünü kazımayı. Allah'ım göklerin ve yerin ordularıyla ordularımızı desteklesin. Amin. Amin ya mu'in. Bi hurmeti daha ve yasin. Evet kardeşler, hadise budur. Bir tane haberi okumam gerekiyor size. Ayeti bitirdim mi? Elem yekun nutfeten min meniyyin yumna. Çok az bir su akıp giden pis bir sudan ibarettir. Sen sakın gururlanma, kibirlenme, kendini bir şey zannetme. Benim sana ihtiyacım olduğunu sakın düşünme dedi Allah Teala ve olayı bitirdi. Allah rızası için kardeşim, namaz kıldığın zaman bazen şeytan gelir ve der ki ya sen hayırlı bir kulsun, iyi bir kulsun. Bak bu dünyada, şu ülkede, şu Müslüman ülkede 4 kişiden sadece bir tanesi namaz kılıyor. Sen kalite bir adamsın. Allah senin kıymetini bilmesi lazım. Haşa ve kella. Şeytan senin kıymetini bilmesi lazım. Sana verdikleri ne, senin ona verebileceğin ne? Ne verebilirsin ki? Sen sadece kendini kurtarmak ve güzel bir ahlaka kavuşmak için namaz kılıyorsun. Sen sadece bunu yapabilirsin. Ve sakın yaptığın ibadetle övünme, gururlanma. Çünkü o yaptığın ibadetler bir tek parmağını bile karşılamıyor. Parmak, göze, akla ya da ruha gitmiyorum. Parmak, el, kol bunu bile karşılamıyor. Çin'den tartışılacak bir karar. İslamiyet Çin usulü yapılacak. Çinlileri biliyorsunuz dünyada çakma dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen ülke hangisi çakma? Çin. Çakmada Çin'in önüne kimse geçemez. Her şeyin çakması niye böyle? Çakmacılar bunlar. Şimdi neyi yapıyorlar kardeşler? Şimdi İslamiyet'i biz bu Doğu Türkistanlıları komünistleştiremedik. Marx'a tapınmasına sebebiyet veremedik. Ne yapalım? Biz onların yandığı İslam'ı kaldırmayalım. Öldür öldür bitmez bunlar. Kaldırmayalım, İslam'ı Çinleştirelim. Çakma bir İslam çıkartalım. Oruç yok, namaz yok, zekat yok. İslam'a dair hiçbir şey anlatmayacaksın. Peygamber sıradan bir insan, mucizeleri inkar, Kur'an'ı inkar. Müslüman mısın? Müslümanım. Biz böyle bir İslam getirelim. Bugünkü ülkemizdeki mealcilerin İslam'ı gibi. Allah'a inan. Tıpkı Hristiyanlar gibi. İçi boşaltılmış bir İslam. Allah'a inan. Kimsenin karısında kızında gözün olmasın. İbadet yapmana gerek yok. Hadislere gerek yok. Peygamber'e gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Sadece Allah'a inan. İyi bir insan ol. İyi bir insanın kriteri Allah ve Resulüne itaatte ölçülür. Allah ve Resulüne itaatte adam zayıfsa bu adama iyi insan denmez. arızalı adam denir. Arızalı adam. Namaz Allah'ın belasıdır demedim ya. O Yaşar Nuri diye bir adam vardı biliyorsunuz kardeşler. Namaz bu ülkede Allah'ın belasıdır dedi. Allah'ın bu kitapta 70 defa kılmamızı farz kıldığı namaz Allah'ın belasıdır dedi. Oku oku oku 100 tane kitap yaz. En sonunda gel deist git. Deistler samimi müminlerdir. Keşke ülkemizdeki Müslümanlar da deistler kadar Müslüman olsa. Yazıklar olsun. Ama ben Allah'a olan sevgim ve aşkım çok daha fazla arttı. Neden biliyor musunuz kardeşler? Bu hayatı boyunca İslam'a küfreden kitaplar yazıp, İslam'a küfreden programlar çekip, en sonunda da şehadetle gitseydi ben daha çok üzülürdüm. Bu adam hayatının sonunda öyle kitaplar yazdı ki, deizmi bir din olarak, İslami bir İslam'ın içinde bir görüş olarak serdeden kitaplar yazdı. Ve şöyle dedi, deistler samimi müminlerdir. Yaşar Nuri deist gitti. Şimdi ben merak ediyorum. Bu Mustafa Öztürk nasıl gidecek? Bu Mehmet Okuyan nasıl gidecek? Ben çok merak ediyorum. Allah Teala onların da sonunun nasıl olacağını bize göstersin. İnşallah bunun gibi imansız gitmezler. İnşallah. Ben biliyorum aranızdan birçoğu inşallah imanlı gider hocam diyorsunuz. Çünkü amin demediniz. Duama amin demediniz. Belli ki içinizden bunlara karşı büyük öfkeniz var. Küfretmemiz yasak. Dövmemiz yasak. Şiddet uygulamamız yasak. İslam bunlara müsaade etmiyor. Bunları ancak devlet yapar çünkü. Yasak. Biz ne yapabiliriz? Allah'ım sen bunları bildiğin gibi yap. Amin. Sen bunlara hidayet et. Amin. Hidayetleri irade etmediysen, hidayetlerini dilemediysen, çok fazla bozdularsa senin dinini, çok kızdıysan, gazap ettiysen kahru perişan et. Amin. Amin. Amin. Olay bu. Şimdi Çinliler de çakma bir din getiriyorlar Doğu Türkistanlı kardeşlerimize. Bizim devlet büyüklerimiz dünyadaki diğer ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimize karşı çok hassas olduğunu ben görüyorum. Elhamdülillah bu konuda çok destekliyorum, takdir ediyorum. Ama bu Doğu Türkistan Müslüman mı değil mi kardeşim? Bu Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşimle Filistin'deki kardeşim arasında ne fark var? Olay ümmet bilinci değil mi? Ümmet bilinci olduğu zaman yani biz bir buçuk milyarlık tek bir ülkeyiz dediğin zaman hedefimiz Kızıl Elma. Bütün dünyaya İslam'ın adaletini ve nizamını götürmek. Hedef Kızıl Elma. Her zaman bunu söylüyorsunuz. Suriyeli kardeşimle Doğu Türkistanlı kardeşim arasında ne fark var? Suriyelilerin burnuna bir şey gelse hemen hakimiyet altına alıyorsun. Suriyeli askerleri donatıyorsun, silahlar veriyorsun, beraber savaşıyorsun. Çok güzel. Suriye halkına destek oluyorsun. Biz de varız elhamdülillah. Onlar bizim kardeşimiz. Filistinlere, Yahudiler iki tane Filistinli öldürdü mü hemen kafanı kaldırıyorsun. Kes lan diyorsun. Çok güzel. Doğu Türkistan'da ne var ya? Neden bizim devlet büyüklerimiz bu Doğu Türkistan halkı için bir tek kelime bile çıkıp söylemiyor? Neden savunucu Çin'e böyle bir ihtar verici birkaç konuşma yapmıyor? Bunlar bizim kardeşimizdir demiyor. Biz ümmetsek, biz 1,5 milyarlık bir aileysek Doğu Türkistanlıyla Amerika'daki o Müslümanlar arasında hiçbir fark yoktur. Hepsine eşit gözle bakarız. Herhangi birisinin kılına bir zarar geldiği anda biz acı hissederiz. Ve onun için ne yapabiliriz? Ne yapabilirsek onu yaparız. Ama maalesef devlet büyüklerimiz dünyanın her tarafındaki Müslümanlara karşı çok hassas. Bu Doğu Türkistanlılara karşı bir devlet politikası mı var bilmiyorum. Verdikleri bazı tavizler mi var bilmiyorum. Çin'le ne anlaşmaları var bilmiyorum. Devlet aklıyla bakacak değilim. Bunu iddia etmiyorum. Ama ben bir Müslümanım. Ümmet aklıyla bakıyorum. Ümmet aklı. Ümmet aklı bu işten razı değil. Muhammed Aleyhisselam bu işten razı değil. Doğudaki bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bunun acısını hissetmezse o kamil mümin değildir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Ne ayağına diken batması? Adamları katlediyorlar, öldürüyorlar, paramparça yapıyorlar ya. Sadece sosyal medyaya düşen birkaç tane video. Aklınıza gelmeyecek işkence yöntemleri. En rezili de o haberi de burada okudum. Her eve bir Çinli erkek. Bu ne demek biliyor musun? Soy Müslümanlaştırılmaktan çıkartılacak. Çinli erkek karına da sahip olabilecek. Hangi adam buna razı gelir? Bu ümmete bundan büyük bir zelillik var mıdır? Bundan büyük bir rezalet olabilir mi? Ama büyüklerimiz bu konuda sıfır. Yaptıkları iyi işlerde övmesini bildiğimiz gibi yanlışlarında da uyarmasını, ikaz etmesini bilmemiz lazım. Adaletli olmamız lazım. Bu yanlış. Allah-u Teala izan versin, akıl fikir versin. Amin. Şu arızayı düzelsinler. Amin. Amin. Çin İslam'ı 5 yıl içinde Çinleştirecek planı kabul etti. Plan kabul edilmiş meclisinde 5 sene. Uygur Türklerine yönelik tartışmalı uygulamaları nedeniyle eleştirilen Çin hükümeti İslam'ı Çinleştirmeyi amaçlayan bir tasarıyı yasalaştırdı. Söz konusu yasa İslam dinini sosyalizm ile uyumlu hale getirmeyi öngörüyor. Yani Marx'la Darwin'le İslam dini kanki olacak. Vehhabi Selefilerle Pekkaların kanki olması gibi. Olur mu böyle bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Real Madrid'le Barcelona kanki olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Sübhanallah. Ben hem Kemalistim hem Osmanlıyım. Olabilir mi böyle bir şey? Hem Kemalist hem Osmanlı. Tam zıt, birbirine zıt. Osmanlı idareyi tamamen Allah'a vermiştir. Kemalizm idareyi insanlara vermiştir. İnsanlar Allah'tan daha iyi biliyor denilen dinin adı Kemalizm'dir. Nasıl olabilir yani bunlar kanki? Ama Çin biz komünizmle İslam'ı birleştireceğiz diyor. Ülkemizde komünist bir tane hoca var biliyorsunuz. Bu da ilahiyatçı. Komünist Müslüman. İhsan eli açık. Namaz diyor boştur diyor. İster kıl ister kılma. Oruç mu? Geç. Gerek yok. Subhanallah. Akın akın insanlar adamı takip ediyor. Süper bir din bulmuşlar. Hiçbir şey haram değil. Her şey helal. Flört, mülört, sevgili hepsi helal. Problem yok. Bankaya faize yatır helal. Bunlar ne soydurma. Süper bir din bulmuşlar gidiyorlar. Kafama göre bir hoca buldum diyor. Süper gidiyor Ramazan. Süper gidiyor Ramazan. Çin hükümeti Müslümanları yakından ilgilendiren bir adım attı. Ülkede 8 İslami kurumun temsilcilerinin de katıldığı toplantıda Çin rejimine uygun bir İslam versiyonu projesini içeren 5 yıllık plan kabul edildi. Bu 8 tane İslami kurum, bunlar Vehhabi midir, Mealci midir, Reformist midir, kim bu İslami kurumlar? Sen komünizm ve İslam'ı nasıl yan yana getirebilirsin ya? İnsan aklı Allah aklıyla eşittir denilen bir sistemi nasıl yan yana getirebilirsin ki? Global Times gazetesine konuşan bir Çinli yetkili söz konusu planın sadece İslam diniyle sınırlı olmadığını söyledi. Farklı farklı dinlerden insanlar varken onları da komünistleştireceğiz diyor Çin. Çin basınına göre söz konusu toplantıda kabul edilen plan İslam dinini Çinleştirmeyi ve böylece ülkedeki dinleri kontrol altında tutmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bazı Çinli hükümet yetkilileri daha önce basına verdikleri demeçlerinde dinin iyileştirilmesi gereken akli bir hastalık olduğunu dile getirmişti. Din bir hastalık, akli bir hastalık. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor bu hastalığın. İşte komünizmin dinlere, Hristiyanlık, Musevilik ya da İslam'a bakışı budur. Akli bir hastalıktır. Din afyondur demişti bir tanesi de. Din afyon yani uyuşturucu. İbadet yapmak yasak. Ülkenin bazı kesimlerinde namaz kılmak, oruç tutmak gibi İslami uygulamalar yasaklanırken yakalananlar hapis cezasına çarptırılıyor. Uyuşturucu kaçakçılığından değil. Adam vurmaktan değil, hırsızlıktan değil, namaz kıldığı için hapis cezası var. Çin böyle, dünyanın en kafir milleti. Rusya, Amerika, Çin, İngiltere, İsrail. Bunlardan daha büyük kafir yok. Namaz kıldığı için bir adam hapse atılır mı ya? Bizim bu ülkede insanlar putlara tapıyor, Buda'ya tapıyor. Ne hapis cezası var, ne hakaret var. O onun tanrısı bırak. Lekum dinukum veliyedin diyor Kur'an. Senin dinin sana, benim dinim bana. Özgürlük var. Allah Kur'an'da diyor ki, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Serbest, ben sana zaman verdim. İstediğini yap. Adam puta tapıyor, bana ne? Ben İslam'ı anlatırım, ister gelir ister gelmez. Biz kaybetmiyoruz, onlar kaybediyor. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında, lütfen dikkat edinleyin bu satırı ve bitiriyorum. Birleşmiş Milletler'e göre 1 milyon civarında Müslüman Uygur Türk'ü, Çin'in eğitim merkezi olarak dünyaya lanse ettiği toplama kamplarında tutuluyor. Adı ne? Eğitim merkezi. Vallahi yalan. Nazilerin söylediği gibi Yahudileri alıyorlardı esir kamplarına. Ne diyorlardı? Eğitim merkezi. Bunu Yahudileri biz eğitiyoruz. Modern çağa göre eğitiyoruz. İşkenceler, uzuv kaçakçılığı, ağza kaçakçılığı, öldürmeler, gaz odaları. 6 milyon Yahudi öldü. Öldürdü bu Ari ırk. Naziler. Hitler'in önderliğinde. Gösteriş neydi? Gösteriş eğitim kampları. Çin de aynı şeyi yapıyor. Kim bilir her gün kaç tane Müslüman kardeşimizi öldürüyorlar. 1 milyon Müslüman Türk Uygur kardeşimiz esir kamplarında şu anda. Allah Teala imkanlar açsın. Bu kardeşlerimizi bu rezaletten kurtarsın. Amin. Bize de güç kuvvet versin, eski kuvvetimize kavuşalım ki bu gibi zulümlere fırsat vermeyelim. Amin. Olay çok basit. Yavuz zamanı, Kanuni zamanı, Fatih zamanı yahut da Abdülhamit, zayıf olduğum zaman bile söyleyeyim. Abdülhamit zamanı. Allah onlardan razı olsun. Amin. Çin, Rusya, Amerika ya da İngiltere ya da İsrail böyle bir şey yapabilir mi? Mümkün değil. Abdülhamit zamanını da katıyorum. Mümkün değil. Biraz araştırın, biraz Sultan Abdülhamit zamanını bile okuyun. Öyle bir siyasi hamleler yapıyor ki ordumuz kuvvetsiz, tekniğimiz zayıf. Öyle bir siyasi hamleler yapıyor ki bir tek Müslümanın bile burnunu kanatamıyorlar. Biz oralardan geldik buralara. Mercedes'e biniyorduk, geldik Şahin'e. Şimdi yavaş yavaş arabaların markalarını yukarıya doğru çıkartacağız inşallah. Daha kaliteli arabalara bineceğiz. Eski kuvvetimizi Allah Teala bize iade etsin. Amin. Amin ya mu'in. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sallallahu aleyhi ve sellem.